पते हो तुम तकदीर मेरी अब तो तकदीर तुम्हारी है, जहाँ देखा कभी मेरा तस्वीर तुम्हारी है। ये लब जो तेरे लर्ज़े मेरे दिल में हुई हलचल, मेरा चैन चुराता।